jago ya Bang Gangga. Bafinga bafinga batuna batuna bakana bakana nga baseka baseka batuna bayokanga batuna balobela bango baloba baloba bakana bakana baluka motuna nga batuna kanga na bandito oh mono yo oh mono yo oh mano yo, oh mano yo, oh mano yo. Vita. Ba finga ba finga, ba yemba ba yemba, ba seka ba seka, ba kana ba kana. Batuna batuna, batuna banseka, baloba banseka, bakana banseka, baluka motonanga, batuna nandamba bandeko. Oh mano yo, oh mano yo, oh mano yo, oh mano yo, oh mano yo, oh mano yo. Endombi. Viva Pandi, Mamué, Irobe, Irobe, Problema. Bacana, bacana, bafinga, bafinga, palo bandenge, balingi, bacana, baseka, batinda mika, nana poto, palo bafinga, baseka, baseka. Bayemba batuna, balo bandenge balingi, bakana batunanga, baluka motonanga, batuna na shango bandito. Oh mano yo, oh mano yo, oh mano yo, oh mano yo, oh mano yo, oh mano yo. Bindanda, ayaya. Bacana, bacana, baseka, baseka, baloba, baloba, batuna, batuna, loba, bakoma, bakoma, baloba, balinga, baseka, batuna, bacana, bayemba, balika, baloba, baloba. Babola banika, baluka motonanga, batuna na mbonga bandeko. Oh mano yoye.